A homlokát ráncolta. Az Abasza című szúra, mekkai. Verseinek száma 42. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Abasa wa tawalla. Homlokát ráncolta és hátat fordított. An ja'ahu al-a'ma. Midőn ura jött hozzá a vakember. وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. És honnan tudhatod? Talán megtisztítja magát. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. És figyel az intő szóra, és használ neki az intés. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى. Ám az, aki pedig önelégült. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. Ahhoz te figyelemmel fordulsz. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. És nem törődsz azzal, hogy nem tisztítja meg magát. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Ha pedig valaki hozzád siet buzgón. وَهُوَ يَخْشَى. Félve urát. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Arra nem is figyelsz. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. De nem, ez a Korán bizony emlékeztetés. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Aki akarja, az emlékezetében tartja azt. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٌ. Kegyes lapokon őrizve. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٌ. Amelyek magasztosak és megtisztítottak. بأيدي سفرة. Olyan írnokok angyalok kezében. كرام بررة. Akik kegyesek és engedelmesen tiszta hitűek. قتل الإنسان ما أكفره. Legyen átkozott az ember, milyen hitetlen ő. من أي شيء خلقه. Miből teremtette őt. مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. Egy spermacsebből teremtette és mértéket szabott neki. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ. Majd megkönnyítette az útját. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. Majd a halálba küldi és a sírba helyezi őt. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ. Azután, amikor akarja, feltámasztja őt. Kellá lemmá yaqadi má amarah. Az ember még nem hajtotta végre azt, amit Allah parancsolt. Falyanzuril insánu ilá ta'ámih. Figyeljen csak az ember a táplálékára. Anná szababnál má'a szabbá. Bőségesen árasztottuk a vizet. ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا. Majd felhasogattuk a földet. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا. Gabonát érleltünk benne. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. Szőlőt és takarmánynövényeket. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. Olajfát és pálmafát. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. És sűrű növényű kerteket. És gyümölcsöt és legelnivalót. Mindez a ti hasznotokra és jószágaitok táplálására. Míg el nem érkezik a száha, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Azon a napon, mikor az ember menekülni fog fivérétől. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Az anyjától és az apjától. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. A feleségétől és a fiaitól. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Azon a napon minden embernek meg lesz a maga dolga, ami lefoglalja őt. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. Azon a napon lesznek majd arcok, amelyek ragyogóan tündöklők, dahikatun mustabshira, nevetők és örvendezők. Wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara, de lesznek arcok azon a napon, amelyeket porborít be. Tarhaquha qatara, és sötétség takar el. Ulaika humul kafaratul fajra, ők a hitetlenek, a bűnösök.